Korzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteostrong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie jest możliwe luzowanie restrykcji przeciwkoronawirusowych, mówi rzecznik resortu zdrowia. Wojska Obrony Terytorialnej będą wspierać lokalne społeczności w tworzeniu mobilnych punktów szczepień. Polskie Radio Kierowców kończy właśnie pół roku. Mimo zauważalnego trendu spadkowego epidemii koronawirusa na razie nie jest możliwe dalsze luzowanie restrykcji. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnia, że chodzi o sytuację w szpitalach. Zwracam uwagę na sytuację związaną z łóżkami respiratorowymi i z łóżkami covidowymi. Mamy tu spadki, ale te spadki, jeżeli porównamy to do spadków zakażeń, są minimalne. Jeżeli popatrzymy na sytuację z łóżkami covidowymi w całym kraju, to liczba zajętych łóżek spadła jedynie o niecałe 4%. Więc jesteśmy na poziomie 71,5% zajętych łóżek. To jest duża skala. To jest nadal ponad 32 tysiące zajętych łóżek. Liczba zajętych respiratorów to jest minimalny spadek jedynie o 3%. Najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność łóżek respiratorowych, jest na Śląsku i na Mazowszu. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 lub będąc zakażonym koronawirusem zmarło prawie 600 osób. Minister Obrony Narodowej polecił Wojskom Obrony Terytorialnej, by wsparły lokalne społeczności w tworzeniu mobilnych punktów szczepień. Jeden z nich powstanie w przyszłym tygodniu w Legionowie. Mariusz Błaszczak powiedział, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie żołnierze będą mogli współtworzyć wiele takich punktów. Dodał, że liczba nowych placówek zależy od wielkości dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi. Poświęcamy wszystkie siły i środki do tego, żeby proces szczepień postępował jak najszybciej, żeby był jak najbardziej rozwinięty. Do dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej wpłynęło ponad 50 wniosków od samorządów w sprawie wsparcia i organizacji czasowych punktów szczepień. W powiecie mławskim na Mazowszu więźniowie pomagają przy wywozie zutylizowanego drobiu. Stwierdzono tam 17 ognisk ptasiej grypy, mówi Paweł Jakubczak, mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii. Na fermie w powiecie mławskim pracuje 20 więźniów zakładu karnego w Pońsku. Więźniowie zajmują się załadunkiem ptaków lub też ich pryzmowaniem, tak ażeby uprościć później pracę koparkom, które ładują te ptaki na środki transportu przewożące padlinę. W przyszłym tygodniu więźniowie z płockiego zakładu karnego mają pomóc w wywożeniu drobiu w powiecie żuromińskim, gdzie zutylizowanych w sumie ma zostać 10 milionów ptaków. Do tej pory stwierdzono tam 53 ogniska ptasiej grypy. Kolejna tragiczna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony mężczyzna zastrzelił 8 osób w sortowni przesyłek w Indianapolis. Sprawca popełnił później samobójstwo. Według świadków uzbrojony w karabin mężczyzna przybył do sortowni poczty FedEx przed północą czasu lokalnego. Zaczął strzelać już na parkingu, po czym wszedł do środka. Gdy policjanci przybyli na miejsce, napastnik kontynuował atak. Według wstępnych ustaleń sprawca odebrał sobie życie. Po przeszukaniu miejsca zdarzenia zlokalizowaliśmy 8 osób z ranami postrzałowymi, które zmarły na miejscu. Poinformowała rzeczniczka policji z Indianapolis Jenny Cook. 4 inne osoby trafiły do szpitala z ranami postrzałowymi. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Kilku osobom udzielono pomocy na miejscu. Policja nie ujawniła tożsamości sprawcy. Motyw jego działania jest nieznany. Nie wiadomo, czy był pracownikiem FedExu. Firma wydała oświadczenie, w którym przekazała kondolencje rodzinom ofiar i wyraziła szok z powodu tragedii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio Kierowców działa już pół roku. Nowa, 9. antena Polskiego Radia skupia się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa na drogach w kraju i za granicą, informowaniu kierowców o bieżących warunkach pogodowych i przekazywaniu aktualności dotyczących zmian w prawie oraz na trendach motoryzacyjnych. Urodzinowe Polskie Radio Kierowców. Słyszałem, że 6 miesięcy już gracie i życzonka dzisiaj zbieracie. Rymuje jak zwykle nasze słuchacze. Dziś do Radia Kierowców życzenia płyną nie tylko z kraju. Pozdrawiam całą redakcję i życzę 100 lat. To radio, nazwijmy, społecznościowe trochę. Mówią prowadzący tę najmłodszą antenę Polskiego Radia. Bazujemy głównie na informacjach wysłanych przez naszych słuchaczy. Kierowca, zwłaszcza kierowca zawodowy, jest dosyć samotny w swojej szoferce. A teraz jesteśmy my. Lekko o sprawach poważnych tak wygląda antena Polskiego Radia Kierowców. Nie

I tak się z Państwem witamy w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Za konsoletą siedzi Katarzyna First-Wojtkowska i obsługuje nasz statek kosmiczny. Wydawcą jest Magda Trzaska, a przy mikrofonie z Państwem dzisiaj tą godzinę spędzi Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Rozpoczęliśmy grupą Fluk i Atom Bomb, to co dzisiaj w piątek kolokwialnie zwany piątuniem, ale też i piąteczulkiem, musi być przebojowe i takie, żeby nastroić nas na cały weekend pozytywnie. Także w drugiej pozycji jest też coś ekstra z naszego rynku rodzimego, grupa Escapes, która wchodzi powoli na szczyty. Dziś posłuchajmy utworu Okulary. Thanks. Tak, prawda cię wyzwoli. Jest to rzeczywiście coś, co już nieraz każdy z nas mógł słyszeć. No niemniej jednak nie będziemy się już zagłębiać w tematy publicystyczne i rozkminiać tego na sposób filozoficzny, skąd te prądy mogły pochodzić. Przed nami jest piątek, tak jak już wcześniej wspomniałem, także będziemy szli za dobrym flow, który powinien nam towarzyszyć aż do poniedziałku i go with the flow i Queens of the Stone Age. Mars Volta i Blues to, proszę Państwa, jest pozycja na naszym rynku, która się powoli też pnie do góry. Wiem, że zespół zyskuje coraz szersze grono fanów. Zresztą nie jest to zbyt dziwne i na ten dowód proszę posłuchać Blues i Mars Volta. Bardzo chcę je mieć. Zobaczyła coś nowego, do starego nie chcę wracać. wakacjach nie był ktoś. Może polecisz mi miejsce dziś daleko, Tropicana, Argentyna, ja już nie wiem sam. Widziałem ciebie dziś w stolicy, lub mijałem cię ulicą, jak na klipach VH1. A przed nami zespół, który dla muzyki zrobił tak dużo, że w zasadzie ciężko by to obliczyć. Zresztą nie wiadomo jak i jakiej miary by używać, czy centymetrów, cali, bo w zasadzie tutaj ten system miar i wag, a waga też jest dosyć istotna w tym wypadku. Grupa Nine Inch Nails, zresztą polecana przez pana Janka z Gdyni i zresztą właśnie w okolicznościach tej petycji puszczamy Only. I tak poszukując nowej muzyki, też czasami warto odnieść się do tego, co kiedyś powstało w sposób zupełnie bezpretensjonalny. Zafunkcjonowało, mogłoby zafunkcjonować globalnie na całym świecie, ale były to takie czasy, w których ciężko było się przebić, wyjechać, próbować zagrać. Tym bardziej, że jednak wolny świat, świat zachodu zza żelaznej kurtyny patrzył tutaj na nas jak na coś takiego egzotycznego, co pochodzi z krainy, gdzie żyją białe niedźwiedzie, a w zasadzie wszyscy jedzą tylko śnieg, ewentualnie popijają go wodą z morza. Także w gruncie rzeczy czasy może nie sprzyjały takiemu totalnemu, globalnemu zasięgowi, niemniej jednak sam artystyczny przekaz i anturaż estetyczny jest do dzisiaj niepodważalnie, tak z czasem się po prostu za pan brat w zasadzie nie zbliżający, czyli czas nie gra tutaj roli. Manam i boskie buenos. No właśnie, i tak to wyglądało, że wyjechać do Europy już było wielkim osiągnięciem, nie mówiąc już o wyjeździe na inny kontynent, co właściwie było porównywalne z lotem sondy na Marsa. Dzisiaj akurat też te podróże są troszeczkę bardziej elitarne, ale oczywiście jest parę krajów, które wysłało te sondy, Chińczycy, Arabia Saudyjska, no i oczywiście Stany Zjednoczone, nie wiem jak tam Rosja, pewnie też, tak jakbyśmy mieli sobie włączyć wyobraźnię, to wiadomo, który z tych satelitów i z tych lądowników wygląda najbardziej okazale. Myślę, że tutaj najwięcej złota i wszystkich tych takich dodatków, które miałyby zrobić wrażenie na Marsjanach, na pewno jest na satelicie z Arabii Saudyjskiej, bo jakżeżby inaczej, musi być tak jak w Dubaju, czyli lądownik tam ląduje i okazuje się, że jest zrobiony cały ze złota. A przed państwem Chemical Brothers i jeden z największych otwierających ich karierę hit Block Rocking Beats. Zawsze będzie na propsie, tak jak ten sygnał końcowy też się na zakładkę odzywa, nawet jak jeszcze nie skończył się cały przekaz, który ma dotyczyć następnej piosenki. tak jak w weekend można się bawić, śmiać i cieszyć, prowadzić ciekawe dyskusje z interesującymi ludźmi, tak też nie zapominajmy o uczuciach, które łączą nas i w gruncie rzeczy napędzają ludzkość, dają jej tak zwany element prokreacyjny mimiką i z serca pół. Serca pół i mimiką Agnieszka i Piotrek, Agnieszka Rasalska ze swoim zmysłowym głosem, który na pewno niejednego pana wprowadza w nastrój takiego uniesienia, który jest na pewno na samym początku weekendu bardzo mile widziane. A w naszym kąciku, gdzie zawsze jest miejsce dla takich podstaw, początków, które tworzyły wolny świat w świecie muzyki, bo też jest tutaj parę światów, które się ze sobą zazębiają, ale są też takie, które w ogóle się ze sobą nie łączą. Ten akurat należy do tej estetycznej sfery, w której występują formacje, którymi się zajmujemy w tych audycjach muzycznych, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić. Grupa znana, lubiana, związana też z początkiem pewnej subkultury, która oczywiście w Polsce dopiero teraz może ewentualnie kiełkować. Grupa Steppenwolf i Born to be Wild. And whatever comes our way, yeah. No tak, to jeden z tych utworów, który pojawił się na filmie Easy Rider, rozpoczynając pewną epokę, a przed nami grupa, która zresztą bardzo często się pojawia, lubię do niej wracać, załoga z Bristolu. Bristol znany jest z tego, że jest taki bezkompromisowy w stosunku do całego rynku brytyjskiego. Massive Attack, Live With Me. Give all that I have. they're thinking about you, baby. Makes me wanna whoo. Audycja w tonacji trójki zawsze przelatuje niczym mgnienie. W mgnieniu oka nam już przyszło się pożegnać z Państwem. Zza konsolety żegna Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, która nas technicznie obsługiwała. Wydawcą jest Magda Trzaska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski, a na samo zakończenie coś, żeby było tak, jak powinno być. Ja się już żegnam, a przed Państwem Viagra Boys i Slow Learner. Do usłyszenia.